Szczegóły sprawdź w salonach i na bmw.pl. A jeśli chcesz oddać swój obecny samochód w rozliczeniu, nic prostszego. Wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 2 listopada, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 4 osoby ranne w wypadku koło Mińska Mazowieckiego. Policja apeluje o rozwagę. Kwesta na lubelskich cmentarzach, na pomoc bezdomnym. Warto jest już teraz otoczyć opieką takie osoby, które w tej sytuacji są. Zmarł nastolatek postrzelony w czwartek podczas wielkiej bójki gangów w Poitiers we Francji. 4 osoby zostały ranne w wypadku w miejscowości Starogród koło Mińska Mazowieckiego. Kierujący Toyotą nagle zjechał na przeciwny pas i doprowadził do czołowego zderzenia z Seatem. 4 osoby trafiły do szpitala. W wyniku tego zdarzenia ranni zostali obaj kierujący oraz pasażerowie. Osoby przytomne przetransportowane do szpitali. Na miejscu pracowali policjanci. W tym momencie droga już jest odblokowana. Powiedział Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Na stołecznych Starych Powązkach trwa zbiórka pieniędzy na renowację najcenniejszych, ale też najbardziej zniszczonych nagrobków. Pieniądze są zbierane po raz 50. Z kwestującymi rozmawiała Jolanta Turkowska. Tylko wczoraj na warszawskich Powązkach udało się zebrać 150 tysięcy złotych. Dziś odwiedzających jest mniej, ale nie brakuje chętnych, aby wrzucić pieniądze do puszki. Wśród kwestujących spotkała m.in. byłą stołeczną konserwator zabytków Ewę Nekandę-Trepkę, która mówiła, że potrzeby Starych Powązek są ogromne. Pogoda, która się też zmienia, zmiany klimatyczne powodują, że nawet te zabytki, które już są zakonserwowane, potrzebują znowu jakiejś naszej ingerencji. Ale jest taka masa tych obiektów, które są bardzo cenne. Wrogiem zabytkowych grobowców jest nie tylko pogoda. W wielu przypadkach trzeba będzie odtwarzać to, co ukradli złodzieje. Agnieszka Kasprzak z Komitetu Powązkowskiego powiedziała, że koszt renowacji zależy od tego, z jakiego rodzaju nagrobkiem mamy do czynienia. Każdy grobowiec jest inny. Jeżeli to jest kaplica, no to są to już w dziesiątkach, a czasami ponad 100 tysięcy, ale generalnie to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy, to jest koszt renowacji takiego nagrobka. Zbiórka na stołecznych Powązkach odbędzie się również jutro. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Na rzecz osób bezdomnych i ubogich kwestowali na lubelskich cmentarzach wolontariusze z Bractwa Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta. Codziennie ponad 300 osób zgłasza się do organizacji po posiłki. Jest bardzo duża grupa osób, którym w jakimś momencie załamało się życie, czy to z powodu utraty pracy, czy to z powodu rozwodu, czy z powodu śmierci kogoś bliskiego. Więc warto jest już teraz otoczyć opieką takie osoby, które w tej sytuacji są, i pokazać im, że są miejsca, które takim osobom pomagają. Powiedziała prezeska Bractwa Małgorzata Krause-Hałas. Wśród kwestujących byli również podopieczni Bractwa. Te ludzie są głodni i to przychodzą emeryci. To się serce kraje, bo czasami kalecy przychodzą. I zamiast ja zbieram te pieniądze, żeby tę zupę zjeść dobrą, żeby ten człowiek odczuł dobre serce po prostu. Kwestę zorganizowano na 4 lubelskich cmentarzach. Kolejna ofiara wojny karteli narkotykowych we Francji. Zmarł 15-latek, który został postrzelony podczas wielkiej bójki gangów w Poitiers na zachodzie kraju. Trafił do szpitala z raną postrzałową głowy. Lekarze od początku oceniali jego stan jako krytyczny. To jedna z 5 ofiar czwartkowej strzelaniny w Poitiers. Rannych zostało też 4 nieletnich. Fałszerstwa podczas procesu wyborczego, kontrolowanie pogody i huraganów przez rząd, czy jedzenie zwierząt domowych przez mieszkańców małego miasta w Ohio. To tylko niektóre z przykładów dezinformacji i teorii spiskowych, jakie pojawiły się w tegorocznej kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Część Amerykanów bezkrytycznie wierzy w to, co przeczytają w mediach społecznościowych. Z Filadelfii nasza specjalna wysłanniczka Magdalena Skajewska. O tym, do czego mogą doprowadzić teorie spiskowe, Ameryka przekonała się 6 stycznia 2021 roku, kiedy tłum przekonany o wyborczym zwycięstwie Trumpa szturmował Kapitol, zainspirowany przez ruch QAnon. Jego przekaz sprowadzał się do tego, że światowe elity tworzą złowrogą klikę, która kontroluje zachodni świat, a pewnego dnia Donald Trump ich aresztuje i zacznie się utopijny świat republikanów. Mówi Will Zomer, dziennikarz Washington Post i autor książki Uwierz w plan. Pakistan. Choć Q nie publikuje już od kilku lat, to ma wielu następców, którzy mówią o kontrolowaniu pogody przez władze czy fałszerstwach wyborczych. Kamala Harris wins. Na pewno jeśli Kamala Harris wygra, będziemy mieli całą falę nowych teorii spiskowych i próby ataków na pracowników komisji wyborczych i tych odpowiedzialnych za zatwierdzanie głosowań. Zdaniem Zomera jednak mało prawdopodobna jest powtórka z 6 stycznia, bo wielu zwolenników teorii spiskowych tamte wydarzenia uznała za pułapkę. Obawia się dziś zatrzymań i postawienia przed sądem. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Filadelfia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, dobry wieczór. Zaczynamy po piłkarsku. Raków Częstochowa pokonał przed własną publicznością Stal Mielec 1-0 po rzucie karnym w doliczonym czasie gry wykorzystanym przez Jonatana Brunesa. O 17.30 w Lublinie rozpocznie się drugie z dzisiejszych spotkań. Motor podejmie Pogoń Szczecin. Łącznikiem obu drużyn jest Jakub Lis, który do Pogoni trafił właśnie z Motoru. Motor na pewno to nie będzie łatwy rywal. U siebie grają dobrze i też to jest poukładany zespół. Może tego nie pokazuje ostatnie mecze, że 10 bramek stracili, ale no byłem tam i wiem, jak to wygląda, więc każdą fazę gry mają poukładaną, szczególnie defensywę i niską obronę. No ale to jest też drużyna, która chce grać w piłkę, my chcemy grać w piłkę. Lubimy grać na takie zespoły, więc to też jest bardzo dobry moment, żeby przełamać tą serię wyjazdów. Dla mnie to jest też sentymentalny mecz, bo osiągnąłem wiele z Motorem i kibice też byli wspaniali, więc bardzo się cieszę na ten powrót. O 20.15 w Krakowie Puszcza Niepołomice zagra z Lechem Poznań. Ruszył turniej WTA Finals w Riyadzie. Gra Aryna Sabalenka z Qinwen Zheng. W tej chwili jest 1-0 w setach dla Sabalenki. W drugim 1-1. Mecz Igi Świątek, przypomnę, jutro o 13.30 z Barborą Krejcikową. Dobra informacja dla kibiców Jagiellonii Białystok. Jeszcze w ramach piłki nożnej bramkostrzelny Afimiko Pululu przedłużył kontrakt z mistrzem Polski do 30 czerwca 2026. Roku. Sprint przed jutrzejszym Grand Prix São Paulo w Formule 1 wygrał Lando Norris. Brytyjczyk zostawił za sobą Australijczyka Oscara Piastriego i lidera klasyfikacji generalnej po 20 rundach Holendra Maxa Verstappena. O 19 początek kwalifikacji do jutrzejszego wyścigu. Na krajowych parkietach siatkarskich Warta Zawiercie odprawiła z kwitkiem Skrebełchatów bez straty seta. W żeńskiej ekstraklasie pierwsza w historii porażka Chemika Police z Pałacem Bydgoszcz 0-3. Myślę, że nasza zagrywka bardzo mocno odsunęła przeciwnika od siatki, więc to był na pewno kluczowy element i myślę, że taka nasza determinacja i chęć wygrania też sprawiła, że to spotkanie skończyło się wynikiem 3-0. Jest to historyczna wygrana, ponieważ pierwszy raz Pałac Bydgoszcz wygrał z Chemikiem Police. Jest to na pewno cenna wygrana, bo te 3 punkty dadzą nam o wiele większy komfort, jeżeli chodzi o pozycję w tabeli, więc bardzo się cieszymy i oby takich więcej spotkań rozgrywać. U Wybrzeża Aten zakończyły się Mistrzostwa Europy w przygotowawczej klasie windsurfingowej Techno. Relacja trenerki kadry Natalii Kalinowskiej. Nasza drużyna w kategorii do 12 lat zdobyła 2 medale, dali prawdziwy popis umiejętności i determinacji. Kołowa Kazimierczak zdobył srebrny medal, Kalina Wiland po niesamowitej, naprawdę niesamowitej walce wywalczyła brąz. Emocje sięgały wręcz zenitu, bo do ostatnich chwil czekaliśmy na oficjalne wyniki. Kalina była krok od srebra, brakło zaledwie 3 punktów. Po falstarcie w poprzednim wyścigu pokazała wielką klasę, jadąc po prostu bezbłędnie, bardzo taktycznie i odważnie. I ten brąz jest po prostu bezcenny. Cała nasza ekipa zasłużyła na ogromne gratulacje za ich determinację, za wolę walki. Naprawdę to były ciężkie regaty. Zatem zasłużone gratulacje. W nocy bez opadów i zimno z lokalnymi przymrozkami w całym kraju. Najchłodniej na południu Polski i w rejonach podgórskich. Tam termometry mogą wskazać przy gruncie minus 6 stopni. W centralnej Polsce 1 na plusie, najcieplej na Pomorzu około 3 stopni. Autopromocja. Koncerty bez prądu są po to, by skrócić dystans, być bliżej publiczności. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ artystą, który wystąpi w wersji akustycznej dla naszych słuchaczek i słuchaczy, będzie Organek. Na razie stoję, na razie patrzę. Koncert Organka w Trójce z serii MTV Unplugged już w tę niedzielę od 19.05. Zostawmy to już. Do usłyszenia, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Na 16 minut po 17 raz jeszcze witam się w tygodniku muzycznym, który potrwa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia do 19. No i tak, nie mogliśmy dziś zacząć inaczej. Ta płyta wyznacza rytm tego weekendu. Dobrze, że ten weekend jest naprawdę długi, no bo dzięki temu przyjemność zagłębiania się w nowy album The Cure, Songs of a Lost World, jest jej więcej, jest dłuższa, jest bardziej rozciągnięta w czasie. Zaczęło się od magicznego wieczoru w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek wieczorem, jeszcze na godziny przed oficjalną premierą płyty, i część słuchaczy, słuchaczek Trójki miała możliwość wspólnie z nami posłuchać tego albumu przedpremierowo i myślę, że to był wyjątkowy moment, bo w końcu po raz pierwszy od 16 lat mogliśmy w wyjątkowych okolicznościach posłuchać nowego albumu Roberta Smitha i jego zespołu. Wczoraj premiera oficjalna i długa wieczorna audycja poświęcona grupie The Cure tutaj w Trójce. A na zakładkę dla super szczęśliwców, to pewnie promil tych, którzy byli zainteresowani, koncert zespołu, specjalny premierowy koncert w londyńskim klubie Troxy. Na szczęście koncert transmitowany dla wszystkich, dla całego świata. Kilkadziesiąt tysięcy fanów podłączonych do tego streamu w czasie rzeczywistym. Ja również w pewnym momencie dołączyłem i muszę powiedzieć, że zespół jest w fantastycznej formie. Wykonał całą płytę Songs of a Lost World, ale również no, bardzo wiele swoich największych i wcale niekoniecznie największych przebojów, bo na przykład trafił się również krótki set upamiętniający już 45-lecie prawie że albumu 17 Seconds i kilka rarytasów z tego albumu, niekoniecznie największych hitów, również znalazło się w repertuarze. No, zacieram ręce na, mam nadzieję, trasę koncertową zespołu The Cure, bo fantastycznie byłoby ich zobaczyć no, na żywo raz jeszcze w naszym kraju. Drone, No Drone, to jest utwór, który otwiera stronę B tego albumu. Wydaje mi się, że taki utwór, który na razie wywołuje dosyć mieszane reakcje fanów, przynajmniej tych, z których opiniami ja się zetknąłem, ale mi ten utwór od razu się spodobał, mimo tego, że takie industrialne, może trochę cięższe rockowe The Cure nieczęsto jest moim ulubionym, to tutaj od razu mnie to ujęło, chyba na zasadzie skojarzenia z utworem Never Enough, którego Drone, No Drone wydaje się swoistą kontynuacją, przynajmniej przy tych pierwszych kilku kontaktach. Tygodnik muzyczny @polskieradio.pl to jest mail kontaktowy. Zapraszam do dzielenia się swoimi wrażeniami z odsłuchu płyty Songs of a Lost World i we wszelkich innych tematach, kwestiach również ten mail do godziny 19, ale i po niej będzie dostępny. No i cóż, może jeszcze jeden fragment. Ja wiem, że już pewnie bardzo wielu słuchaczy, słuchaczek zdążyło tę płytę nieźle poznać, ale posłuchajmy. Ta strona B jakoś mnie zafrapowała wyjątkowo mocno podczas pierwszego odsłuchu w czwartkowy wieczór i z niej teraz po raz kolejny All I Ever Am. Mówiliśmy w czwartkowy wieczór podczas spotkania, odsłuchu uroczystego tej płyty Songs of a Lost World w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej o tym, że to też wyjątkowy moment, dlatego że to jeden z ostatnich takich zespołów, który jeszcze jest aktywny, który jeszcze zabiera głos muzycznie, albumowo, artystycznie. Zespołów, które stworzyły coś bardzo unikalnego w historii muzyki rockowej, zredefiniowały ją tak naprawdę przez wiele lat swojego istnienia, wiele albumów, dyskografii, wiele wyjątkowych momentów i zwrotów artystycznych i też dlatego jest to moment tak wyjątkowy, chociaż The Cure z pewnością są na tym etapie już takim zespołem od jakiegoś czasu, który no, każdym swoim gestem odnosi się w pewien sposób do swojego wybitnego dziedzictwa, więc oczywiście, że można w tych utworach wysłyszeć różne akcenty z przeszłości, czy to z płyty Wish, czy z Disintegration, czy z Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, a czasem ze wszystkich jednocześnie. All I Ever Am. No nic złego w tym nie ma, skoro są efektem tego tak dobre, jakościowe kompozycje. The Cure, raz jeszcze na dobry początek dzisiejszego tygodnika muzycznego. A co dziś w tygodniku? Nowości, to już za chwilę. Rocznice, to w drugiej godzinie, ale to taki moment roku, że nie możemy nie wspomnieć o przynajmniej kilku artystach, których w 2024 roku pożegnaliśmy i temu będzie poświęcona duża część drugiej godziny tygodnika muzycznego. A teraz tylko jeden z takich akcentów, przy czym z góry uspokajam, że nie chodzi mi o panią, która ten utwór wykonuje. It's just 7 maja świat muzyki, zwłaszcza tej alternatywnej, pokrył się żałobą, kiedy dotarła do nas wiadomość o śmierci Steve'a Albiniego. Muzyka takich zespołów jak Big Black, no i przede wszystkim przez lata grupa Shellac, ale również producenta, inżyniera nagrań, takich wykonawców jak m.in. Pixies, jak Nirvana, no i chociażby tego albumu, myślę, że o podobnym znaczeniu, o podobnej wadze w historii muzyki lat 90. PJ Harvey, jej drugi album Rid of Me i z niego dzisiaj utwór Mist, taka emo ballada, myślę, że jak na artystkę brytyjską to wyjątkowo amerykańskie brzmienie i amerykańska wrażliwość tego utworu to na pewno coś, co Steve Albini wniósł do studia podczas tych sesji z PJ Harvey w roku 1993. Wracamy do roku 2024 i do nowości. To jest nowy singiel artysty, który szykuje się do wydania swojej nowej płyty. Ona przyjdzie do nas dopiero w lutym przyszłego roku, ale to kolejna próbka i kolejna jakże obiecująca. Barty's Strange. Too Much. To jest nowy singiel Bartisa Strange'a, artysty pochodzącego no, teoretycznie ze Stanów Zjednoczonych, chociaż urodzonego i wychowanego w Wielkiej Brytanii. I myślę, że też trochę ta dwoistość i ta wieloznaczność, jeżeli chodzi o pochodzenie Bartisa, wybrzmiewa w jego muzyce. Jest tutaj zmysł do bardzo chwytliwych melodii. Jest też pewna wrażliwość, emocjonalność właściwie we wszystkich jego piosenkach. No i jest ten jego indie rock. To jest taki indie rock, który jest mocno też wychowany na innych gatunkach, na innych estetykach. Jest w nim trochę hip-hopu. Nawet w tym utworze mieliśmy taki fragment, który no, brzmiał bardziej jak rapowany niż zaśpiewany. No i to wszystko, ta cała mieszanka sprawia, że tych piosenek po prostu interesująco się słucha. A już 14 lutego przyszłego roku, 25, nowy album, album numer 3 w jego twórczości, płyta nosić będzie tytuł Horror. No i coraz bardziej na nią czekam. Coraz bardziej, bo już przed Too Much te single były bardzo obiecujące, na tyle obiecujące, że dziś pozwolę sobie jeszcze do jednego z nich wrócić. Do tego poprzedniego, no bo może warto się w niego raz jeszcze wsłuchać. Sober. We'll be right back. Sober i Barty Strange. Raz jeszcze dzisiaj w tygodniku muzycznym dwie zajawki albumu Horror, jego płyty, który ukaże się w lutym. Kończy nam się powoli sezon wydawniczy, taki z prawdziwego zdarzenia w roku 2024. Pewnie jeszcze w listopadzie, a nawet i w grudniu wyjdzie sporo albumów, ale jeżeli ktoś nie wydał płyty do tej pory, to pewnie większość magazynów muzycznych albo serwisów internetowych, które zajmują się muzyczną krytyką, już nie weźmie tej płyty pod uwagę w podsumowaniach, bo te pewnie albo się już drukują, albo za chwilę będą publikowane. Tak to niestety wygląda, nad czym ubolewam, bo często pod koniec roku trafiają do nas jeszcze prawdziwe perełki, jak chociażby bodajże w 2014 roku płytę niespodziewanie pod koniec grudnia wydał D'Angelo i wówczas no, te podsumowania wydawały się po prostu niepełne. No ale tak to już jest, więc to była ostatnia szansa, ostatnia, można powiedzieć, deska ratunku dla Tylera, The Creatora, by jeszcze się ze swoją chromakopią załapać do tych zestawień, a z pewnością patrząc po recenzjach, patrząc po notach, jakie ta płyta otrzymuje, między innymi idealną dziesiątkę od prestiżowego serwisu The Quietest, to będzie jedna z ważniejszych artystycznie płyt 2024 roku. Tyler, The Creator i no, myślę, że następczyni płyty Igor z 2019 roku, płyty, która przyniosła mu wielką chlubę i chyba jest najbardziej jego ikonicznym krążkiem do tej pory, to ta płyta podejmuje, rozwija te wątki i rozwija je bardzo ciekawie. Chromakopia i Tyler, The Creator, teraz Judge Judy. I met this girl named Judy at the cafe on my way. Her breasts were near her chest and she had curls that hit her face. Her legs were Eiffel Tower, I could tell her daddy black. Peanut butter jelly toasted in her lap. We chop and chop it up, I like her thoughts and time at flu. She said she had no plans and asked me what I'm about to do. I stuffed this in the Phantom and wiggled through the streets. She said she never do this, but she think that I'm sweet. So I won't judge Judy. No, I won't judge Judy. We end up at my home, we dance around and make some sweets. We started swapping, spitting, and she got on top of me. I asked her what she into, she told me lead the way. Body rubs, bondage, and cream pies, we could play around. In public, any comments, now a fetish, I imagine. Grateful for massages, giving oral is my passion. You could ride my face, I don't want nothing in return. Your body counting who you is not my concern. Cause I don't judge Judy. She finished it. No, I don't judge. To my head, I knew it when we met. If your reading is too late, I'm on the other side, but I just wanna say thank you for the moments I could grab before I left. I hope you live your life, your truest self with no regrets. I wasn't living right until they told me what was left. I'm wishing you the best, yes. Thank you for not judging Judy. Damn. Judy Tyler, The Creator, z najnowszej, wydanej w poniedziałek, to niestandardowo, płyty Chroma Copia przed nami. Chyba to jest mój ulubiony singiel z tych, które ukazały się w tym tygodniu, no, ale jest to nowy singiel Lolly Young, więc nic dziwnego. Charlie. Oh, Charlie, you made me feel like I could be someone. You made me feel like I could. You made me feel like I could. You made me. We'll be right back. times I told ya, we can't keep arguing this rover. We gon' end up in a ditch somewhere. And as I was all fine till you rushed me while I was getting ready, cause you need the mirror and you claim you still need the picture. Well, if you manage your time better, we vibe better. Now energy is what align better, not think. You act more like a lady when you speak to me, and not only when the bill comes, maybe then we may. Is it too hard for you to hear me out at least once? Is it too hard? Is it too hard, baby girl? Is it too hard? Is it too hard? Love, Charlie. Dwa razy inicjały L-Y, Lola Young i Lil Yachty i Charlie. Mam wrażenie, że poszli ścieżką ostatniej płyty Lil Yachty'ego, sporo lat 70. i to przywiodło mnie do skojarzenia. Lata 70. Charlie, ja znam taki utwór i on teraz zagra. Split Ends do 18:00 w Tygodniku Muzycznym, a my słyszymy się po serwisie w drugiej godzinie. Say, hey, forgive me, space.